मेरी सुबह तेरी याद से, मेरी शाम तेरी नमाज से, मेरी जिंदगी के शहंशाह तेरा शुक्रिया, तेरा ओ शो क्या मिल गए। बस हमारे लिए शोरगुल का एक नाम थी। जिंदगी बस हमारे लिए शोरगुल का एक नाम थी। जिंदगी बस हमारे लिए शोरगुल का एक नाम थी। उनसे मिलके जो सरगम छिड़ा जिंदगी एक नजम हो गई। एक वो शो क्या मिल गए जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा अब तो चैन हो अमल हो गई। एक वो शो क्या मिल गए जिंदगी ये नमन की हादसा अब तो चैनो अमन हो गई। एक ओशो क्या मिल गए जिंदगी। जिंदगी एक थी हादसा।